nada. Jumba kabala simbo ni maga maga. Miniyanku kɛmɛ a bɛ kɔngɔtɔ la kɔngɔtɔ bɛ Bafugula la Bafugula bɛ ɲɛmɔgɔ kunna kunba ɲagalenniya konatɛ masugunda la kami kun kɛmɛ a bɛ kɔngɔtɔ la kɔngɔtɔ bɛ Bafugula la Bafugula bɛ ɲɛmɔgɔ kunna kunba ɲagalenniya konatɛ masugunda la Sugunda la, awa mɛn na ŋana de kili la. Yeah!